أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العلي العظيم. داوسجي كما يتون مشتلاوات كرة دا سورة البقرة دا دوسة أو أيام آيات كريمة سخشي ونسي بیا تر دوه سوه وو دوه اویا آیاته پورې دا اوس وویل شو. د دې اول آیات ربط د ما قبل سره دا دی. په ما قبل آیاتو کې د پرون په سبقه کیسې چې په یاد دي په ګذشته کې هم دا بیان سوی وو چې د انفاق د پاره چې الله عز وجل یې قبلوي دوه رکعت شرایط وو. یو شرایط یې د صحت وو چې وار د واره ګر سره داسې یې دي که نه دي. بل شرایط د بقا و د صحت دپاره یې شرط ایمان و اخلاص و چې ایمان سړی نه لري که دا څه چې عبادات ګرده کوي لاس یې نه نیسي. تر ټولو لومړنی معیار د عباداتو دپاره ایمان دی چې سړی ایمان زده کړي. بیا نو اخلاص دی چې د ریا څخه خلاص شي. ریا که پکښې وه د دې عمل صحت هم نشته صحیح نه دی. په ورځ د قیامت کې الله جوابوي وایي دا چا دپاره چې دې کړی دي ورسه چې هغه جزا درلره درکړي. دا ښه شرایط د صحت و نو که سړی مالي عبادت کوي که بدني کې ایمان خو غواړي دا انفاق خو مالي عبادت یې مال مصرفیږي. بیا یې شرایط د بقا ذکر کړي وه. شرایط د بقا یې یو دوه عدمي وه. عدمي شرط یې دا و چې په دغه صدقه کې چې کې پر ایمان وکړي پر اخلاص یې وکړي وروسته به په هغه سړي باندې چا تا شی ورکړي دي احسان یې ورسره کړي پر هغه به احسان نه ږدې پیغورونه و تانیه به نه ورلره ورکوې. دغه احسان که دې پر کښېښوه او بل به ازي نه ورکوې چې زیره یې روزمره یې چې ښیې دا کار چې کوې په دغه باندې دا څوک د منځه وځي دغه انفاق د منځه وځي. د دغو دوو ترک دا یې شرط د بقا و. وار د واره خو سمه سوې ده خو ته به بېغمه یې بربادونه خیراتونه مې کړي دي ته به خبر نه یې منو عذاب دې کړي په ورځ د قیامت کې ورسې هېڅ شی به نه وي لکه د باغ مثال چې الله تعالی پیش کړي بران دغسې لمبې به وهلي. بل شرط یې بیا دا ول دا ته چې کوم شی نفقه کوې مصرفیې یې ول دغه شي ته وګوره چې څنګه شی ورکوې داسې شی مه ورکوه چې په خپله یې نه غواړې. که تا ته څوک ورسېتی نه غواړې واده زه څه کوم نو ته څنګه و مسکین ته ورکوې او خدای په خوشحاله کوې. الله درته ویل برل زه غني یم زه حمید یم زه غني محتاج نه یم په دای بیکاره شیانو باندې زه غاړه نه باسم او زه ستایل کړه سوی یم نو خو بلمداره د نیکو صفتو خاوند یم د ډېرو غټو عالیشانه صفتو خاوند یم. زما به دربار ته دغه شی ته څنګه راوړې ولې نه په شرمېږه ګرسره. دغه شرطونه بیان سوي وه چې د دې مراعت وکړي. په دا اوسني آیات کې چې زه وایم پر دغو شرطو باندې الله تعالی تاکید فرمایي چې دا دغسې خبرې نه وې چې در غوږ تېرې سولې دا به په غوږ کې نیسې عمل به په کوې جاري کوې بیا دا شرطونه به ګرده مراعتیې. نو په دا آیات کې څه چل کېږي تاکید دی ټینګار دی دپاره د هغه تېرو شرطو چې عملي یې کوي. الله پاک داسې فرمایي وما انفقتم وما هر هغه څه انفقتم چې تاسې مصرفوئ هر هغه څه چې تاسې مصرفوي هغه نو څه شي چې من نفقه د یو مصرف څخه معنا مال یې مراد یې نفقه دا مصرف په مالي عبادت کې خبره روانه ده وما هر هغه څه انفقتم چې تاسې مصرفوي هغه د دې ما بیان برکې چې هغه نو څه شي من نفقه د یو مصرف څخه د یو مال څخه او نظرتم او نظرتم یا چې تاسې نظر کوئ من نظر د یو نظر څخه هر نظر چې نظر و دغه ته ویل کیږي چې یو سړی ووایي براوی د الله تعالی د پاره پر ما باندې څلور رکعت لمونځ نظر چې زه به کوم ګوره دا بدني عبادت پر ځان نظر کوي یا وایي د الله تعالی د پاره که زما پلانی کار وسو دوې روژې پر ما نظر چې زه به نسم دغه نظر پر سړي فرضیږي ورده واره نه یې فرض ګوره فرض دوه قسمه دي یا دا دی چې الله یې در باندې فرض کړي لکه د ماپښین لمونځ دی مثلا د مازګر لمونځ دی د ماښام لمونځ دی یا دا دی چې د بنده خپله اوژې کاکوي الله نه یې پر فرض کړي برای پر ما درې روژې نظر دغه بیا چاره نه لري په ورځ د قیامت دغسې حساب کیږي چې ادا نه کړي دا نظر لکه د فرضي لمانځه حساب چې کول کیږي دا کې مال نظر کړی دی دا کې د مثال په تور بدني عبادت نظر کړی دی بدني عبادت لکه روژه چې پر ځان نظر کړي یو څو رکعت لمونځ یې نفلي پر ځان یې نظر کړي الله پاکه که هغه مصرف ته چې کوي د نفقې څخه هغه هم برای بیا زه وایم چې څو تعمین پکې کړي یا نظر کوي د نظر څخه فإن الله يعلمه فإن الله بشك الله عز وجل يعلم علم لريه فراغبان الله إذا ما سفت إيشي نتيريش ما ترى مالميري شاغ شرائط پر زايدي كرنا جي پر زايد شرائط توس خبر متوجه كي فإن الله يعلمه الله فاك أغب علم پر لري داد الله تعالى علم ولي ياتكي ما تستبخوا دا جي بس شكارا مثال ويلي ما ولك تتش خفل كشني بچي پر وكار وينا بارا تورتوا ورتابلانا زخو جي وينما دا جي مطلب سيش د دې چې زه دې وینم معنا تا ته د استا د عمل جزا به درکوم نو دا که بد کار و چې زه دې وینم دی بره و بیریش بره و خویم که نیک کار کوه چې شاب بس وینم دې وینم دې دی پویلی چې د دې بدلا ما ترا کینو دلته الله عز وجل تیس چې دغه نفقې کوي یا نظرونه کوي فإن الله يعلمه الله پاک علم پر لید سمانه د شکر بدلا د کی کې په شنیت کړي وغه شرایط پر ځای وګرده منو اذان او پکشي کې او کچیر په بد نیت سو یاریا پکشي کوي یا از پک شو هغه د عبادت هغه مال په فزعل په درن بیا د هغه جزا د کوم چې وجه داس کول و ما للظالمین من انصار و ما نسل الظالمین د ظالمانو د پار ظالم هغه څوک دی چې د شی به ځای مصرف مال مصرف کی خو پریا مصرف کی به ځای مال مصرف کی واره کی ورسته مانو عذاب په سید خو باطل کی خو به ځای نو به ځای په سید ویلی بازل معنا چې هیڅ لاس کې نه نیسي نو ما نسته لی ظالمین د ظالمانو دپاره ظالم هغه دی چې کار بې ځایه کوي ځای نه یې دی وکړي معنا د مال د مصرفېدو دغه ځای نه و چې پریا یې کوي چې پریا کوي دغه ځای نه و چې وان عذا کوي چې کوي دغه سړی ظالم بدل کېږي نو الله په ظالم یاد کوي و ما نسته لی ظالمین د ظالمانو دپاره من انصار د کوم مکان څخه هیڅوک بیا دی نه لري خو مخکې الله چې وویل چې په ان الله یعلمه دا هغه مطلب څه شو چې الله وایي زه نو بیا جزا درکوم پر دې بد کار باندې یا پر دې ښه کار باندې که ته به جزا ماته څوک راکوای شي زه خو دونه قوم لرم یا زه خو دونه بزرګ یم الله پاک د ظالم دپاره کومکي نهشته چې زما څخه خلاص کړي وما نست للظالمين ده ظالمانو ده پر ده کسان چې ده انفاق به ځای کی ده نظر به ځای کی من انصار ده کومکانو څخه چې ما ده عذاب نو بره به اخلاص کی کومک بده ته ورکی کومکی من سپیدا کولای وس نو ده او ما انفقت من نفقه تن تور ته اول لازم چې مجوا من نفقه تن ذکر کی ده صد پاره دا من د استغراق ته پاره راځي نفقه تن توریم نکره چې نفقه ده نفقه تو چې کوی ار نفقه چې په دې کې نو کوم تعمیم نه را دا تعمیم په فکر علی چې په ځینو ځینو انفاق کې به دغه شرایط پر ځای سوي دغه نفقه که یې مالا پاکل ټول چې په ان الله یعلمه او که دغه شرایط نه یې پکې پر ځای سوي معنا اخلاص نشته پکې کې ریا پکې کې د یا غد من و د عزا عدم نو وجود پکې کې یا سم مال نو ورکړي ما دا خبس مال یو تا و چې په خپل نه غوښتي مګر د الله د فاره وکي دغه نه فقط چې د اس امي مرکی ک هغه ک هغه الله از ما څه پټ شي نس کې ردل شو دي ام شرم مال میج بد هغه بد را مال میج نو دغه رقم چې دا وسته مصرفه دا ستا مصرف گای گای تکه شمال ورکه په معصیت کې مصرف کړي پرساز سازنده او پردم دما مې ورراکه هغه نه فقیت ام شامل سو او یاد د مسجد په یو مسجد دا شی وکاره ورسو یاد مجاهد د فاره وکاره ورسو یاد یو مدرسې یاد یو بل د جن کار چا دی کیج دا غه د فاره وکاره ورسو که په معصیت کی او که په عبادت کی دا نه فقیت دا تعمیم ام پک شي کوار کو ورسو که اغه که اغه نو یا دغه این پخشته که من از اورسته په پسی کنی په پسی هغه ته شامل سونو یا دغه مارچ تور که هغه حلال طیب هغه عمده چې مال دغه د طیب توري ترجمه چې تس کوي عمده او پاک عمده او پاک هغه ته شامل شه کنا پاک او خبیث هغه ته شامل شه دغه نه تعمیم په دې کې راړي دغه د نفقتین توري چې وای چې مال منی استغراقی او نفقتین کې راکی چې دغه قد قسمه له ترلاندی علاوه یو شی نور تعمیمونه مس قبلې یو زما څه پټ نشه چیرول پس یاد نظر خبره تر هغه چې ما شاغه چول او نظرت من نظر لكن من نظر هو یقول بیا غس من استغراق او سره دی غس نظر هغه نه کرا دی ار نظر چی نظر بیا د قسم مخکې ما درته ول یو مال نظر دی لکه په مال کې نظر کوي چې زب 100 روپۍ خیراتوم زب 100 روپۍ خیراتوم زب لس مس کرانه ته ډوډۍ ورکوم نظر کوي په ځان په کس لازمه یا بدنی دی بدنی بیا غدی لکه جهاد نظر کوي روزه نظر کوي لمونځ نظر کوي دوه رکعات نظر کوي که اغي دا ګرد ته شامل دی دغه ټول چې یې الله پاک وایي چې شکو ما تر معلوم دی د نظر بل تعمیم دی یو نظر مطلق دی مطلق نظر دی ته ویل کیږي چې ځما پلانې کار وسو درا کار پورې د مثال په تور معلق کې یا عینه کې معلق مطلق معلق مطلق دا ته ویل کیږي چې د مثال په تور دغه څه ناس به راو د الله پاک ته پاره پر ما باندې سلو رکعت المز نظر زوی کو پر مجبورې کوي بل کې پر دې مسجد باندې دا وته سره خپل کې ورځ معلوم په یو شی معلوم کړی دي چې کار وسو یا نو وسو دغه څه پر ځان نظر بل به دا دی چې خپل نه سړی خدای په خیر را وستي باران پر ما باندې څلو رکعت نظر دي دا نو د سکنه لازمي چې هغه کار وسو باره لازمي چې ته به نظر معلق وای نو دا د من نظرین تعمیم چې موږ یو کې کم نظر ته شامل سو اول دا ور تعمیم چې شو کمالی کبدنی نظر مالی او بدنی مو سره جلا بیا ورسته که مطلق مطلق دا د چې په یو کار سنې تړل سوی دا غشه پر ما د ور رکعت المنز یا دونه روزه دا پر ما نظر یا معلق معلق دا د چې په بل شي کې څنګه قربان کې چې هغه کار وسونه برای پر ما نظر دا نو هغه وخت واجبېږي که کار وس دا نظر چې دی مالی نظر که پلانې کار وس پر ما پسه نظر دا اکثره د بخیل کار وای بخیل سړی چې دی هغه چې دی په حدیث شریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي خدای بل کم خیرات نه کی بار نو خدای پاک ته کارونه ورچا کی خدای کج دا کار راو کی بیا دا کار زکو خدای کج دا کار راو کی بار بیا دا زکو دی د خدای سره ریویش تل ویش ګام پک ام دار کم سره ځ خپل کارونه ځنی غواړي بیا عبادت کی نظر خو عبادت نو دا بل تعمیم سماول کمعلقی او کچشی او کمطلقی دا غیر کم پرک سره لري کوم موقت کې غیر موقت موقت دا دی چې خدای پاک چې د مثال کړ کز ما پلانې کاروس دراتلونکي سه شنبه د ورځې روزه پرمانس یا دراتلونکي جمعه د ورځې روزه پرمانس دا غوښتي وخت کې ور معلوم ګای ګای به وخت نه کې ور معلوم بس فرما د دوه ورځې روزه نظر به ورځې نو کې مي ورځي هغه چې اربع وخت تا ونی ول او کې موقع معلوم کړی چې د پلانې ورځې بیا مجبورې په هغه ورځ بنیسه نو دا نظرم دوه نه اقسام راځي او نظر د الله څخه ما سیوا د بل چا د پاره کې سړی کی بارنو شرک دی په شرک کې راځي دا بل د عبادت نه بدل کیږي بر د غاړ توق دی پر د قیامت کې اعلی نس وي دا خو ما عبادت او تواج د پلانې بابا د پاره یو خدای راکې مې چې زه نظر کوم د الله د پاره چې و مې کی ثواب پلانې نکته بخښم یا پلانې انا ته بخښم یا پلانې ورور ته بخښم مطلب خپل اندوالان چې ثواب بخښه د ثواب بخښه جلاده ته دغه شی نظر کول د سړي د پاره دا جلادي نظر به خاص د الله عز وجل د پاره کول کیږي دغه تعمیمات به په نظر کې دلته مراد مقصود دي نو ترجمه به بیرته درته امره به وپوېږي وما هر هغه څه انفقتم چې تاسو مصرفوي من نفقه یو نفقه او یو مصرف د مصرفو پر ارقام چې کله ما چې تعمیم بیان کړي او نظرتم یا تس نظر مننه کوي د الله د پاره پر ځان شی لازم یې کده مال د قسم څخه کی کده جان کده بدن د قسم څخه من نظر د ار نظر څه چی چې دا اوس ما درته مال یا مالی یا جانی معنا ځان تاسو نظر کوي چې بل مسکم یا بروجه کوم یا د غره کوم علاقه مو وخت چې مدرته وې فان الله يعلمه بشك الا علم پر لري د علم معنا نو څه معنا جزاء پر درکې کبد د بد کښو د شه که ته واده بد جزا ماته نسی راکوای زه خو زورور یم الله وایي وما اجد ظالمین نو ته چې غلط کوې دا عبادت خو ظالمې وما نسل ظالمین د ظالمانو دپاره من انصار هیڅ کومکی نسه دی کومکی په ورځ قیامت پیدا والله کچ دی به زما څخه ځان د عذاب خلاصي نو په دغه ایات کې یې د چیرو شرایطو چپکیر سوي و پرون د هغو تأکید یې وفرمایي چې دا به خامخا مراعتوي لاکې پالتو پالتو مصرفونه مه کوي چې یوه روپۍ مصرفیې خو م ورته وګوره چې دا روپۍ خو ما په زحمت ګټلې ده باید پر خپل ځای ولګول سي چې هغه لاس خو مې نو ونیول سي. پس یې دا بل آیات راځو ان تبدو الصدقات د دې چې بیا دی د هغه سوال ده په دلته کوي چې ښه دغه صداقت خو هلته دا انفاق خو دی ذکر سو دا انفاق چې سړی په پټه کوي دا ښه ثواب لري که دا انفاق په لڅه کوي دغه ښه ثواب لري الله تعالی دغه ځای درته راښکاره کوي. داسې وایي ان تبدو که چیرې تاسې ښکاره کوي الصدقات دغه صدقات خیراتونه و زکاتونه و دغه سرسایې ستاسې فنعم ما ډېر ښه دی هیې دغه دغه هم ښه دی بېخي ښکاره یې وکړنو خوریا مه پکښې کې کوونو کېدای سي په خبره پوه شوې خاص رابطه د الله سره ده ګرده خلک درته ګوري ته په زړه کې دغه پوهېږې چې دغه لسی دا شلی دا زری دا زه ورکوم دې سړي ته الله ستا دپاره ورکوم مخلوق شیطان دستی و سوساد را چی دا گرد خلق دیوی نیریا پک شکران است برای دا گرد خلق چی وی نیدا خوب دا حاضری چه دا دنیا نر رو شد کشنه اولی گرد وی برای ما تشیش را کی دا قصی جواب زن تور که برای دیز ما سر چکی دا از ما گرد مال بازی و چه تور کم دی وی نیدا ما تا برای پر دی دنیا بدلا را کی که پراغ دنیا خونی پر دی را کی نی پراغ نو دا دی چی کارا گرد می دی وینی گرد دا دی اخلاص دا قصی بر ملا معلوم دی خپل زن تا دا وای نو نو علاوه دا قصی چه پشکارا بانی ورن روار که او نیت چه صفای بلکل شدی زمان پا دربار که قبول دی تا دا موای چه دا بانو علانی که قبول خو پشکارا می ور که دا یاو و این تخپو و این تخپو که تیس پتوی ها دا قصی دا قات دا سیس خیراتونه و تو مگر و دانو غواری و پا داس حال که تو چه تیس ور که ها دا غا الفقراء و پقیر تنو پقیر غواری چل تا پاقی که اغا غربت و بسکنه که احساس که فهو خير لكم فهو دغه چې دا تاسو په پټو لرو کې په قران ته دا خير ګټور دی ډیر لکم ستاسو لپاره دا تر ابل په خیر باندې یاد کی چې دغه دا د پټ خوا چې دا پر ګټور ده دا اره تهمت څخه خلاص ده. اشرف علي ثانوي رحمت الله عليه هغه وای وای دغه آیات خو چې دي جنو جنو دا حمل کړی دی پر دې باندې چې دا د غې دی دا نقلي عبادت چې دی په ښکارم سی کې خو اخپای پر اولاد پر دې عبادت چې په ښکارې فق کړیا نه رځي اخس دی وای یا وای زما نظر دا دی دی مچ په احادیث او په آیاتو کې د قران کریم کې ته چې دا عام دی شامل ګرځو لره دی که واجبه او پر دې نفقات کې ک نقلي او واجبې نفقات کې ګرځ چې دی کې په ښکارا ور کې مالا وای سی کې په پټو لره ور کې مالا پکې دنه بیا ډیر سی کته نو په پرځ کې به دا خیر چی شي په پرځ کې ښکاره والی شدی د ګوره یو خاص موارد دي نور عوارض پیښ سي یو په نفسي هیڅ د ورکول ته ته وګوره د پرځ زکات کې په نفسي هي د پټوالي پر اولاد د یزیم په دې دنیا کې ګټه درشې مون په دنیا کې ګټه درشې د دې دنیا منفعت چې دي چې تا ته رسیږي هغه مصلحت او ګټه هغه خدای د اول د وارستا پر مال باندې بر نور خلک خبريږي چې د څونه مال دي او چې توا ما زکات راوړی دي 2.5 لک روپۍ دي نو خو خلک د 6000 چې پر لک 2.5 زره کیږي دی دوغه نه لک روپۍ لري شه د خبره د سید ارغلو غدی درته پام دي چې شه نو ستا خو دوغه نه قدر مال دي یانو د ژوند ځینې بوزه بره به آل ورته راکې چې دوغه نه قدر پیسې را لره راک نو دی د خپل صدقات به خصوصا د غسل پټنو په دور کې چي دي دی چې په پټو لره راکې ګوره د دنیوي جنجال خلاص بل دا خبره ده چې دوغه نه اندازه خلګو ولګوله نو خو د اوس زبانی هغه سپینسترګې سایلانې خو د سړي څه کالي کاږي هر ماښام دې دروازې ته ولاړ دي سهار ولاړ دي مازګر ولاړ دي موږ ولاړ داسې سره مخلیسي موږ داسې سبا یو څه خرڅ لري اوس ورته چې زمه پلیس یو حساب د کوره راباسي دا به څه چم نو خو هلته په مسجد کې ږغ وکړه چې هغه در کاوه در بکې که نه نه پر دې مشپه دروازې ټکول څه مطلب دی چې دروازې ټکې دغه ازي و ضررونه ګرده په ښکاره زکات را بنا کیږي دی ستا اندازه و وزن معلوموي بره دي لکه یې نفسي دی وای دغه جنجال خو اخلاص کړ پاته شو د پاره د ورځې د قیامت دغه د پاره خو بیخي ګټور دی ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صدقه ډېر فضیلت لري چې هغه رسل اسی ورکی چپل نشي په خبر دا ماز مبالغه تر وای نو دیس خو لسی کېدل چې رسل اسی ورکی چپل نشي په خبر معنا چې د نږدې کور د دغه د نږدې اندولان دغه لانی په خبر چې د مال انفاق کړی دی کنه دی کړی نو دغه د خیر لکم ترجمه چې خیر ګټور دی چیرې ګټور دی ام پر دې دنیا ام پر عقبا کې دواړه ځای خیریت مرادي او دا په فرضي او واجبي او نفلي په ګردو صدقات کې دغه خبره عامه ده چې پټواله پر بیا دینو ترجمه به راوه ان تبدو کتسی پشکاره او کی الصدقات دغه صدقات تاسې کنه پلیږي د صدقه دغه مال بازول ته ویل کیږي کنه پلیږي که واجب دی که فرض دی په نعمت ما ډیر شدی هي ده و ان تخبو کتسی پټوي هدا صدقات او تو تسی ورکی هدا غ الفقراء او فقراء ته ورکی په هو دا خیر ډیر ګټه ور دی لکم ستې دفر و یکفر عنکم من سیئاتکم و یکفر او رجه عنکم ستسخ من سیئاتکم زینه د بدو ستسی و یو کپیر ته بم متوجه شه داغه و یو کپیر ته داغه جمله سره ملګری کی چې کتیس په قراوت ورکې دا ګټور ام دی او صدقات هم درځي د جسد سره په ځین کې دا سره راځي چې په پټه ورکې نو خبره د سړي سي اچو ګناهونه راځي کله په ښکارا ورکې ګناهونه نه راځي اشرف علي ثانوي رحمه الله و عبادت واړو سره دی کې په پټه ورکې هم ګناه وي راځي کې په لڅ ورکې هم ګناه وي راځي کته ونه د جزاء او د جمله د ترتیب په لحاظ خو دغه سره و مشتي چې په پټه ورکې نو ګناه وي راځي و هغه په دې سره و مشلاوه چې ځینی انسانان وای چې الله پاک نو چې شهرت می امنه وسو په پټه می ورلار ور کړل نو څه ګټه وسو د دې ما خو پټه ورلار کړل الله دا د پټه خو دغه دی خو ما ګناي خو جون پچی وخل ګنه دي چې ما در ورجه ولې تر صفه می کړ دغه ګټه پکښه د کني چا پښکارا ور کوي هغه صدقه هم مکفره ده چا ده د ګناهو د ګناهونه پرجیر دا چې دلته د پټ سره ځای کی هغه یې سړی ته په ظاهر اطمینان ورلار ور کی کدای شي ما په خبره پېږي دا رجول د ګناهو دا چې دی پر دواړو را بنا کی مګر ظاهر په نظم کې د قران د دغه ځای سره جوړه وږي کی اگر دغه د فارسه د سیفه د سټي وي یې سړی ته ډاډ ورلار ورکی چې ته څنګه متری وو چې خدای پاک نو په پټه مبارک دا خو نو چا مونږ لیدل پیدا بنی علاوه د چا چې دلته څه کې دا غټه خو د سیفه د سټي پر بنا ده شکار کوم دی غټور هم دی د دنیا او د آخرت چا مخ کې ما بیان کړ ګناوی ام پرجیر دلته من د تبعیز د فار دی من سیئاتکم بعض د سیئات څخه خستې سرجی معنا ګرځ نه رجی یو څه پاتیش دا پر کې ویل ورلار ورکی په د حسنات باندې چې د سیئات استکیږي هغه صغائر یادېنو ان الحسنات يذهبن السيئات بالقران الكريم کې بل آیات در ځای چې دغه سیئات په نیکو اعمالو باندې بدی استکیږي دا قانون دی چې صغائر کبائر نه دي کبائر چې دی هغه دوا سبب لري چې انسان تعالی ور معاک یا چې دی په حق واقع صادقانه توبه وکړي ام الله تعالی د کبائر ګناهونه مثال په تور خدای نه کړ د زنا د لیواته شراب دی دروغ دی بل دی بل دی د حق توبه وکړه دغه توبه چې په صداقت بنیم الله عز وجل دغه کبیره کبیره ګناهونه معافي مگر و توبه به خپل شرایط لري ا شرایط به جلا دي چې منه لوم نه وي شرط دا دی چې پرتیر خوب په شمانه دا اینده د پر به کلک عزم کوي چې دا کار به زه نه کوم او رسته که به چې تان پر شي کې واچاوه بیرته توبه الله تعالی قبلی په ځل کې به دا نه چې کنه و خو نه کوم که په لاس را لبه را چې دا نو توبه نه ده دا توبه نه ده هغه د توبې شرایط چې مراعات په توبه کې باید معافیش بلکې توبه یې نه کړلې د الله په فضل و کرم الله عز وجل به دا غس فضل و کرم لري دا غزیمبري بلا چې دا موږ لړو چې توبول چې په اړه ګناه کې ولاړ هم دی خو ایمان لري ایمان یې واقعي دی دا سره د فورز قیامت باندې په دا ګرد ګنه هو خو دای زړه دا غس دغه کې چې ما په سوال ما خو ونه کړی وای رب العزت بلا کیف کیفیت خو نه لري ولې الله بدن نه لري په حدیث کې راځي وای دا سر سره پر بغل سي لکه انډوال چې د بل انډوال په غاړه کې لاس ور واچي دا رقم یې واځي کې مره پلاني ګناه ستا په یاد کنه دی یا رب شکم په یاد پلاني دې په یاد د کبائر ور حسابي برات په ګرد د اقرار کې الله عز وجل وای دوری په هغه دنیا کې په تاسو خبر شو دی انسان دې خبر شو الله تعالی روز ما دا غس پر ذات ځجنته بل په تاسو نه پیږي دی مجرم دې کنه دی وس دا به څوره فضل و کرم دی رحمت دی نو دا به بل سبب دی نو د کبیرې د معافولو د پاره خیرات کار وکي هغه خیرات کار نو کی یا توبه ده یا د الله رحمت دی د صغیرو د پاره په دغه د امین ذکر کړی دی چې یو کفرو رجی الله پاک عنکم استسخه من سیئاتکم یو څه د بدی استاسی چې هغه کمی چې هغه صغیره صغیره هغه په دغه صدقاتو در سره جی والله بما تعملون خبير والله الا عز وجل بما فأغس سر تعملون شتسع عملكوي خبير أغا فخبردار دي الله عز وجل كده اس فخبرت اس وسبو يجي فخبردار دي سمانا بيرتي غي خبرت إشارة وكرل شمانا نو كده شكري وشجا زادر لره در كي كده بات كده بات جا زادر لره در كي داغا دي كيه پشكارا كي كيه پتا كيه پتا كي ولي كي جن والله ألا فاك بما فأغس تعملون شتسع عملكوي خبير خبردار دي شا پس ليس عليك هداهم یا آیات کریمه ته چې بسراله په دې کې به دا خبره درشي چې دغه انفاق چې دی چې کوي دا خاص په مسلمان پسند دی چې خامخا که تا مسلمان ته ګټه ورسوي انفاق دې وکړي نو ثواب لري، که دې کافر ته وکړي نو ثواب نه لري. د دې اصلي شان نزول داسې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ده اصحاب کرام دا یې قول سره کړی و، برل د خپل زکاتونو او خیراتونو او دغه شیان چې لري دا د مؤمنانو ته ورکوي، پام چې دغه کفار یې څکه درڅه ونه ولې بهره دوی مجبوره کېږي، د دوی خو مال دولت اوا کېږي، کرار به ګوندې ایمان را وړي. بس نو اصحاب چې شی به ده درلودي، یا یې د مثال په طور کفاره پر باندې، یا یې دغس خیرات کوه، یا بس رسایه پر باندې، یا به زکات، نو به کتله چې په اصحابو کې چې به و چې هغه به یو فقیر و هغه ته ورکوه چې مؤمن و، هغه زومیان چې په دار اسلام کې اوسېدل هغو ته نه ورکوه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه څه هم دغه تایید و، د څه دپاره دا کار کاوه ولباره به نو دوی مجبوره سي ایمان به راوړي. الله عز وجل دغه بندیز پر دوی باندې ختم کړي چې دغه کار مه کوه. زومي هغه کافر ته ویل کېږي چې د دې په دار اسلام کې اوسېږي، ستا ټول قوانین دی درسره تطبیقي، مازې وایي زه کافر یم، زه ایمان نه راوړم، خو اسلام خو د دې سره مجبوریت نه کوي چې ایمان راوړم. پخوا دا خبره کېره سوله چې ولې اسلام لا اکراه فی دین کې نه سوه، دا خبره کېره کله اسلام دا غوښته چې په خلکو په زور ایمان راوړي. اسلام دی قد تبین الرشد من الغی، خو هدایت و غی خسر معلوم دی ارچا تر روشانه دی راوڑی راوڑی کنی راوڑی زب بلا که پسی خدا دی کپر در دنیا تیر سیری ما یو دعوت تر لاره در کی منی کنه منی زور بسته پکشه کتا و جهاد جهاد کمر جواب آلت ور کریو چه جهاد کل دی دی پارو چپ خلق فزور کلمه وی که فزور کلمه شافه رو جزیه و لیزن قبلی دل خو هغه د په کوپر کې هم ته دی منې وره وه کافر واوسېږه، ما ته جزیه راکوه، زه دې امن هم ساتم او زه دغسې احترام ستا لرم لکه د یو بل مسلمان ده چې لرم. نو دغه زومیانو کښې خو هم فقرا وه، دوی و دغو ته هم نه ورکوه، د خپل زومیانو ته دا زکات یا خیرات دا بل شی نه ور لر ورکوه. نو الله عز وجل دوی پوه کړه چې دغه کار مه کوئ، ته شی مساوي وویشه. مګر ودلته یو دوې مسلې شته، یو هغه کافر دی چې هغه حربي کافر دی، حربي کافر دغه دی چې د دارالاسلام تابعیت نه لري. پاره ځکه مثلا پاکستان یا افغانستان دا اسلامي ملکونه چې دي، دوی خپل تابعیت وجه کافر ته نه ورکوي، هغه وی زه اخلي راځي بیا زه دغه معنا د دوو میاشتو د څلورو میاشتو د کال د څونه که ده د کال بالا د ویزې حق نه لري کافر چې مسلمانان یې ورلره ورکړي. داسې به وي کال چې پر سوی لا نه یې پلا بیا باسي وایي ونسي بېرته بیا نوې ویزه ولګوه، په یوه ویزه دوه کاله درې کاله دلته نه شي اوسېدلی. دا بیا بل قانون دی د شریعت، دغه کافر ته حربي وایي، ګوره چې د کفارو په ملک کې اوسېږي، په اسلام کې نه اوسېږي، په پاسپورټ راځي. و دغه حربي ته چې دی ستا زکات چې دی هغه فرضي زکات نه ورلره ورکول کېږي، او دغه نور نفلي زکاتونه او دا شیان هم درته نه ورکول، دا نفلي خیراتونه یې دا هم درته نه ورکول کېږي. یو بیا هغه زومي دی، هغه کافر دی چې زومي دی، زومي دغه معنا چې دلته درته اوسېږي، کافر دی، نصراني دی، یهودي دی، د مسافر یندو دی، بله بلا ده، دلته اوسېږي، قرارداد لري، د دې ملک تابعیت مسلمانانو ورلره ورکړی دی، و هغه ته دا نفلي خیراتونه سي کېږي، زکات بیا خاص مسلمان ته ورکول کېږي. کېدای سي په دې خبره تاسو پوهېږئ. نو دغه صدقات دی خو نفلي هم پر بندې کړې نه ورکولی وه دا زومیانو ته. الله پاک وایي دغه کار مه کوه، د ده د ایمان ذمواره ته یې چې خامخا به ایمان را وړي. الله وایي ایمان را وړل زما په اختیار کې دي، که وغواړم را وړي، که نه وغواړم نه را وړي. ته چې نه پس پر وکړه کې نه شې په را وړلی. لیس نسته علیک پر تا ای محمد، دغه رقم دا نور چې د ده اتباع دي اصحاب دي، هدا هم ولارې ته راوستل د دوی. خدا دوی ترجمه لري لوک تاسو متوجه است، هغه یو چې هدایت موصله دی، یو ارعت طریقې دی کدای سم لا یانس بم اورې دی تا هغه هدایت موصله در تم را دي پر لار را وړل د دان هدایت موصله یو دلار شوونه د ناغه ولې نه سخوا اصحاب من پاس په تبلیغ وختي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم بیا دغه وخت تر نه پر دغه کار دی مسلمانانو کې روان د خو بکیه هغه چې توازه په د ایمان ولا چرانه وړم کې پرېږدم. علاوه دا کار ته کوي شي خو زړه زما په لاس کې دی، نه ما اله وم او چاته و ایمان ته چې دی ایمان راوړي. نو په دغه نیت خیرات مه پر بندوه. لیس نست علیک پر تا هداهم، لارې ته راوستل د دوی چې خامخا ته په ده ایمان راوړي. نو دا به څوک کوي دا کار؟ ولکن الله، ولکن دون خبر ده الله الا پاک یهدی هدایت کی لاری ترا وستل کی من دغه چه اشا او چی ورته اراده ایس الا دا چې ما او چاته اراده شنو دی اسلام لاری ترا ولا. وما تنفقوا من خير فلانفسكم، خاصه شو کتاب ما از ما از ما سر سایه از ما خیرات از ما دبل شي زه چې د تور کوم از ما څه ګټه سو الله یې ستا ګټه زه در شایم، ستا ګټه خدای الله رضا ده، د الله رضا پر مسلمان من چې د خیرات ولر ور کوم را بنا کیږي کې ودا کافر ته ور کوم را بنا کیږي. ته د ایمان ته کدارې چې ایمان به فراوړي، ایمان ته څه کوي؟ ستا خو زما رضا سره کار دی، زما رضا په دواړو کې ده. و ما هغه تنفقو چې داسې مصرفوي من خیر یو خیر رخیرو، خو هدف یې چې دی فلی انفسکم، د خپلو ځانو دپاره یې کوئ، د بل چا دپاره یې نه کوئ. اشرف علی تنوی رحمه الله یو ځای قصه ذکر کړ و یو عالم به قسم ګرځو مرخصی ډیر خیراتونه به کول خیر صدقات یې ورکول چې چا ورته کوونه صدقه کې دور په ولا بلا کما ده کړی اخر یان سوچ بابا خو هغه کې مرجبی نو دلته چې درته وای ته قسمونه پر اخلی نو ولا بلا کما شي کړی ولا بلا کما شي کړی نو یو وخت برای چا مجبور کی برل دستا قسم د عمل نصر لګیږي د غیات ورته وای برل خو الله فاکثر ما و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم د چا سره د شکرې ارڅ چې د کبیت خشته تر دې کې هغه مسكين خدا قدر او چې غلا به وې خوړ خیر چا تر دې خیر ته ته درې غټه ته ته درې هغه ته نه درې هغه خود دنیوي یو سو ساوې په وې غټلې معنا یو ورځ شو ورځ ستا په ډوډۍ چیر کې خیر ته ورې نه بر مده چا سره څه شکرې ارڅ چې مخه په تور کې ته خو ماته خپل ځان سره کړې ته چې په ماته ولې چې ته دونه شو د خپل هیڅ شو معنا دې کې داخل وسه وما اغه تنفقو چې څه مصرفوي من خیر نه خیر څه په انفسکم هغه خود پاره د منفعت څه د ځان ودی کاغه دا براوه غټه ودا یندو ته ورسه غټه ودا نصرانی ته ورسه کته ان زما د فار کم چې رسیر خود و خوړی نو ته ولي وای چې ودا یندو ته ورته د زمي ته ورته علاوه ته ګور خواسته هدف زده شیم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله و ما تنفقون او تسخ انفاق نکو یا لاوی خو مؤمنان اس ای نبی اصحاب تسخ انفاق نکو و مصرف نکو الا ابتغاء مگر نه د فاره د طلب وجه الله د رضا د علاقه ته د الله رضا غواړي نو د الله رضا چې چې اندو ته ورته الله د اندو سره ذکر کستاس نو خستا سره ذکر نو دا ګټه د ته ورسېده کوه ته ته ورسېده خدا خبر الله په دلیل وکړل چې تسخ کم انفاق په خیر کوي په انفسکم ولی ولی ان فسی کو سیس د نفسه د فاره دی دا غی د جندی الا وی خو ماتن فی خون تیس مسرف نکوی الا خو بیا کوی ابتغاء د فاره د طلب وجه الله د رضا د الله نو رضا د الله و غی اندو یهودی و رسانی ته چتا خیرات ور کړی اغه ته ور کول کیږي کی رضا تا ته در کول کیږي نو تو خیم د دغه هدف د فاره کې ګټه خو یده په نظر کې نیولې ده نو دا ګټه خو ستاده نو دا پر بر ولی تاوانه نو ور کوی است نو نفلی زکات نفلی خیرات نو ودی تر واسو و ما تنفقو من خیر یوفى الیکم فسي على دا جملة بس ورسر مرقر اكنا وما اغسطن في قوش تسي مسرفوي من خير دا ارى خير دا ارى مالا سلج وركايا كدير وركايا پرزي وركايا كنفلي وركايا قولا فبرزي كفر ما شارك التولى قاوة چه حربيت نسي وركوالي نفلي اغتا نسي وركوالي زميت جسو وجهت نفلي وركوالي سي فرزي زكاتون نسي وركوالي دا ذاك دا سر وزميانو تا معنا داخلي كافرانو تا كخيرات يو چاو وركوالي فزرعي فر وصو زلسي مسكين ووجلي ودر بدارو اغتا نفلي وركوالي سي دا فرزي زكات نسي فكش كوالي فرزي زكات بخاص مومن تا وركوالي كير دلتا چه دي با طولي كي عام دي وما تنفقوا اغش مصرفوي من خير ان خير اخر جدي كجا فرزي دي كجا نبلي دي يوفى برادر كول كيج دا غشي اليكم متسته چا شي تا مصرف كر دي راي برادر كول كيج نو فرچير را كول كيج خو اخرت كي په اخرت كي مصرف تر كول كيج نو مراد دي دلته چي دي اغه جزا دا اغه ثواب دي يوفى برادر كول كيج ثواب دا غشي در سكمي جنه يوفى برادر كول كيج اليكم متسته وانتم لا تظلمون وانتم تاسشياس لا تظلمون ستسر ظلم نکول کیش استاز ما سر بزیل مو سما به ډیر مارونه بازلی پر دې دنیا به د خپل جپی سی ور کړی او په اخرت راشه شی بنه یو خو هغه چې تا در دوه پر سر خو ولید او را سره چا من آزاد هغه در دوه ک کتا نه په پسې کړی هغه باجو نه جنو په چلو هغه د ور ډک بدن الله از ما وعده ست سره چې تاسو سره ظلم نکول کیږي استاد ار انفاق کفر زدی کنه پلی دی اغه نه پلی دی بیا که مؤمن خورل دی که غیر مؤمن خورل دی داغه تا ته بدله در کول کیږي ظلم ستا سره هیڅ نه کول کیږي نو دغه بخیلی معنا مکووي وس ام حکم داغه دی چې معنا نه پلی خیرات و چا او چا دوار ته روا دی و مؤمن ته امر روا دی و کافر ته امر روا دی کته ما ته ګټه څه شي رسیج الله او لطخ او انفاق چې کید الله رضا غواړي اغه رضا تا ته در کول کیږي په اغه کې پر اغه کې کته وانه زمي چې کافر دي داغه په باره کې لا هم ماته چې شراکه ول کیږي دا ماته ثواب را ته را کول کیږي نو دا بیا څنګه د خونو مړ خو انسان دي ولقد کرمنا بني ادم علاوه بني ادم ته ما چې شور کړی عزت مې ولر ور کړی لقد خلقنا الانسان في احسن التقويم مر يسار په احسن التقويم کې جوړ کړی دي دا چې انسان ذکر کړی دي کې مسلمان بابا خو انسان ذکر کړی دی ولقد کرمنا بنی آدم دا آدم اولاد ته مکرامت ورکړ دی دا اوس مسلمان ذکر کړی دی نبی اسلام امت یې ذکر کړی دی کدا آدم زی دا آدم زی خوشوره ویم دی امریکا هم دی ابلم دی نو دا چې فقط ما جنگ مش سره و نکی منا حربین نه په دار اسلام کې وسی چې ستا قوانین ګرته منی نو نور خدای غونه قدر مکرم دی الا پاک کرامت ورلو کړی سیدی د اسلام احکام نه پر جاری کیږي که مرشد مسلمانان په جاری کې نه پرېږدو اهانت خیم نکو حتی انسان که محارب کافر دی چې په جنگ وسره مخامخ سي دی مړ کې د اهانت حق مجاهد پر کافر نه لري د مرګ حق پر لري مگر دا چې بلای غوژونه ځنی پرې کې یا جالکان ته په لاس ور کړی په پښه کې دې پړی وراچولی په کوڅو کې سره کشي دا ټول شیان حرام دی دا به بد کار دی یا یې مشخ مشهورو چې چغالانې خو چغالانې ولي خوري خدای انسان د کرامت حق لري غسل وکړه پند خو نه درڅخه غواړي مګر غار بورته کاږي ور اچوي به چې پټې کې دا خو انساني هغه حدود چې دی هغه پایماله کېږي نو چې تکې خو سم مړم درته پاتې خدای بره دغه چم پکې کته وا دوخ په کړي دی نو ځکه کوم حق نه لري چې په وې کې دی خو نو کافر دی عقیده نه لري دا ته چې ځان ته شوې نو ستا شوالي څه شو شوالي دی دغه دی د مړي اهانت به ته نه کړ ساجي صاحب یې شعر ویلی دی وای گر او می برت پیش آتش سجود تو واپس چرا می کشی دست جود وای کچیر دی د او رو خواهد سجوده وی آتش پرست دی مجستی گر سره در داغ پولیش داخیرات ور تروا دی نو وای تو واپس چرا می کشی دست جود ستای دخیر چی دخص خالاس نیرا لنگره چی ولای که ورکم دی خور تا سجوده کی وای نو دا ساجی صاحب رحمت الله علیه داغ بید حکیم المطر رحمت الله علیه هغه دا آیات تفسیر لکړی دی په دې بیت کې نو چې دای کڅم سجده اورته کی ستا د خیر ستا لاس خو د صحابي الله په غواړي الله زما هغه مخلوق دی حتی د رسول الله صلی الله علیه و سلم په حدیث کې راځي وایستیس د پار په هر هغه شي چې د لنجی اینه خاوند د لنجی اینه خاوند څه معنی چې ژوندې حیات لري نو خصفه یې ام لري پشي یې ام لري چوغه کې ام لري په دا ټول کې ستا پار چې ستا صدقات حتا یې سره په کور کې درخت لري قرار چې غو کراله د درخت انار کړی دي هغه انار چې بدرې دا م شکر نه بس یو یو انار خو دغه صاحب الله پاک او دغه درخت ولادت چې ارته یې شته ولر ورکی غنه مې کړی دي چې غو کرا تاکیر مرغی را تاکیر تخوري یا د په کور کې د سترخانه تامن یې په کونج کې الته ټکوي په دغه نه برای چې غو کې براسي و به خوري چې خوري الله پاک ثواب ولر ورکی ما الله خو ارحم الرحیمن ذاتي په هغه زمي کاپر کې الله پاک ثواب درلره درکې لکه د مؤمن په خیرات کې درلره درکې الله عز وجل دې نیکو اعمال توفیق راک ککم چا انفاق کړی دی الله عز وجل دې په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.